Sabi ng iba kapag ikaw ay nakilala, babatiin ka kahit hindi mo kakilala. Lahat ng kakilala ay makakaalala. Pag di ka nakilala, lahat sila wala na. Wala kang pakinabang sa mata ng nakinabang. Pagkatapos makinabang, wala ka ng pakinabang. Ganon talaga ang ugali ng iba. Minsan ay mabait kapag kailangan ka, pero kapag nagkulang ka lang, halos tabunan ka ng masasakit ng mga salita. Marami na akong nakilalang sa'kin na kinabang. Kapag walang-wala ka na, di ka nila kailangan. Anong pag-uusapan, wala namang tarayangan. Di ka dapat magtiwala, yun lang ang kailangan. Dapat ingat ka, dapat ingat ka, dapat nakadilat ka. Dapat ikan niya, huwag nahimas ka. Nakapalilimas niya, lahat ng kilos mo nakikita niya. Bakit pa umiwas ka, sa una pakitang gilas. Pero sa uli pag ubos naliligas na. Di ka na, di ka na, kailangan nun. Di ba nga, sabi niya, sabi na, nung pakinabang nun. Di ko na, halata, napakautak nun. Gusto nila lagi na bagyo, ayaw nila sa ampun. Sabi ng iba kapag ikaw ay nakilala, babatiin ka kahit hindi mo kakilala. Lahat ng kakilala ay makakaalala. Pag di ka nakilala, lahat sila wala na. Wala kang pakinabang sa mata ng nakinabang. Pagkatapos makinabang, wala ka ng pakinabang. Sabi nila, wala kang pakinabang. Di ka na kailangan, kailangan daw yung bago. Bagong magagatasan yung hindi na pumapalag. Laging opo ang sagot at higit sa lahat ng yon. Yung bobong di magtatanong. Mahabang panahon ang ginugol ko para marating ang katayuan ko. Pawis duha oras at patak ng dugo ang puhunan ko. Pumusta ng walang katiyakan sa larong nun, di ko alam hanggang sa guminawa. At ang bulsa ko ay magkalaman. Bigla nang nakilala, tumami na ang kumilala. Kahit na di ko kakilala, lahat gusto na makasama. Kahit na di ko kapamilya, lahat sakin ay umaasa. Laging nakasahod, unahan pa sa pila, lahat gustong tumamasa. Ganyan sila pero bigay lang kasi meron pa. Ba't ngayon biglang naglaylo, porket bangko zero na. Yung mga dati nalinta noon, saan na napunta. Yan sila pag walang mahita, sa'yo ay tapon. Sabi ng iba kapag ikaw ay nakilala, babatiin ka kahit hindi mo kakilala. Lahat ng kakilala ay makakaalala. Pag di ka nakilala, lahat sila wala na. Wala kang pakinabang sa mata ng nakinabang. Pagkatapos makinabang, wala kang ng pakinabang. Bakit pagising ko ay wala na sila? Yung mga kasama ko nung marangya. Ang buhay mga kasama magsaya. Na nangako kung maghirap ay hindi mawawala. Yan ang mga galawan ng gustong sumubay sa agos. Babait sa harapan mo pero saksak sa likod pagtapos. Tapos pag di mo matulong ang makaraos, bigla na silang mawawala parang nag-snap si Thanos. Nandyan sila pag meron kapag wala. Naglalaho na parang bula. Nasaan na ba napunta yung akala na kasangga mo sa hirap at ginawayaya? Yung nandyan ang puno pa ang busa at bitaka. Mga para ng invisible, nung kita'y di na visible. Yung tropa mo na mawala ay para bang impossible noon. Pero ngayon nasaan sila? Kung bumasta ay para bang di ka nakilala. Sabi ng iba kapag ikaw ay nakilala, babatiin ka kahit hindi mo kakilala. Lahat ng kakilala ay makakaalala. Pag di ka nakilala, lahat sila wala na. Wala kang pakinabang sa mata ng nakinabang. Pakinabang, wala ka ng pakinabang. Saan ka palulugar? Sa mundo na puro boss. Handa ka bumagin, sunod-sunuran kahit inaapi ng lubos. Tipong sa mga gusto nila na mangyari, iba ang iyong kutob. Hindi ka pwedeng umangal kahit pa ba nalabag sa iyong loob. Kasi kahit pa ikaw ay mapaos o kahit pa ikaw ay mamalas, kailangan mo lang na sumunod. Wala kang karapatan sumabat, lalo na nga't hanggat di kayo mabigat. Nakita nila na ikaw ay nakaangat. Hindi ka nila basta bibitaw ang parang sa liit mo nakakagat. Parang pampaya, lahat ang dugo, sipsip, walang humpay. Hanggang matuyo, parang sampay. Tapos ibabalik, bet goodbye. Kapag sumuway, palalabas yung masama sa tao ay. Wala kang utang na loob para bang sumbat ng iyong inay. Wala kang layan sa kanya. kanilang tani ka lang pumalag ka man di na kinaya. Pagkatapos kanilang pakinabangan puro pakamig, walang itinaya ganyang kagaling. Magugas kamay para mga tao sumampalataya palalabasing. Ika'y masama para sasabihin hindi ka dinaya. Sabi ng iba kapag ikaw ay nakilala, babatiin ka kahit hindi mo kakilala. Lahat ng kakilala ay makakaalala. Pag di ka nakilala, lahat sila wala na. Wala kang pakinabang sa mata ng nakinabang. Pagkatapos makinabang, wala ka ng pakinabang. Yeah, kala mo'y okay na? Kasi nakatulong ka. Binigay ng lahat ng gusto at ultimo luho niya. Kaso paano pag umuho ka? Di wala ka na madukot sa bulsa at tablado ka na may kaso ka pa sa kapupunta. Talagang X kahit san mo patitigan. Ikaw pa yung huhubaran pagkatapos mong bihisan. Mga dugyot ang pagkatao, walang kalinisan. Pagkatapos magsipag lamon plato, biglang iiwan. Mga hugas kamay lang pero hindi yung pinagkainan. Bawat tanong ang daming rason na iyong mapagsabihan. Kaya malamang yari ka lalo na pag nagkabatripan. Talagang ikaw ang puntirya, di ka na para pahakingan. Kaya maingat ka lalo na pag madali kang makisama. Kasi maiisahan ka nila. Kaya ngayon sinasabihan na kita. Pag bumili ka ng kaibigan, wag tulad nila. Pag may kailangan sa'yo, eh tsak na bubulagin ka. Pag nakuha na, iiwan ka nila. Yan ang sabi ng iba. Pag ikaw ay nakilala, babatiin ka kahit hindi mo kakilala. Lahat ng kakilala ay makakaalala. Pag di ka nakilala, lahat sila wala. Pag ikaw ay nakilala, babatiin ka kahit hindi mo kakilala. Lahat ng kakilala ay makakaalala. Pag di ka nakilala, lahat sila wala na. Wala kang pakinabang.